got a start and an end and a heart and a friend to it. I love jazz. It's got a style and a trick and a smile and a kick to it. I love jazz. Molt benvinguts i benvingudes. Us parla de Bell Nou, Rafael Corbí. Aquí estem amb una nova edició de Jazznàtics, el programa que us vol acostar el bo i millor del jazz a casa nostra. I efectivament, avui començarem el nostre programa en jazz de casa nostra, amb un àlbum de la Maria Betriu, una excel·lent intèrpret de casa nostra que ens portava el 2015 el disc Canta Standards en català. Standards del món del jazz i de la música en general. I també escoltarem a Pedro Iturralde i a Donna Hightower des del Festival de Jazz de Vitòria del 1987. És la nostra primera proposta per al dia d'avui. Per tant, comencem amb la música que ens aporta, com hem dit, la Maria Betriu. Això és Shiny Stockings, mitges brillants. Que per tu jo m'he posat són de seda fina perquè a tu t'han agradat, però veig que pel carrer mirant mires molt bé i en veus d'altres també per tot, mitges per tot. Brillants són les mitges que per tu jo m'he, però es veu que les altres no t'han pas desagradat. Potser no brillin tant, però tu les vas mirant amunt dels peus amunt, sempre pujant. Thank you. fos les ciutats i l'asfalt i el ciment, com si fóssim tots dos la gent que vindrà caminant pel camí des del començament cap a un món innocent i gran. Dintre els teus ulls tot és tan nou els colors nets de quan plou. El jardí sembla talment que aquest món s'hagi fet més clement, que mai més ens caldrà morir, que ens espera ben ciutats i l'asfalt i el ciment, com si fossin tots dos la gent que vindrà caminant pel camí des del començament cap a un món innocent i gran. Dintre els teus ulls tot és tan nou jardí, sembla talment que aquest món s'hagi fet més clement, que mai més ens caldrà morir, que ens espera ben clar al matí. Amb jazz i samba, amb jazz i samba, sí. Per jazz i samba, per jazz i samba, jo daria tot. Que jazz i samba, que jazz i samba, sóc. És el ritme que em fa viure el cor. Com si vol i no vol, fa com llum de pluja i sol. Amb jazz i samba, amb jazz i samba, el meu cor es mou. Amb jazz i samba, amb jazz i samba, prou. Mm-hmm. Amb jazz i samba, amb jazz i samba, tinc un món per mi. Amb jazz i samba, amb jazz i samba, sí. Per jazz i samba, per jazz i samba, jo ho daria tot. Que jazz i samba, que jazz i samba, sóc. És el ritme que em fa viure el cor. Com si vol i no vol, fa com llum de pluja i sol. Amb jazz i samba, amb jazz i samba, tinc un món per mi. Amb jazz i samba, amb jazz i samba, sí, sí, sí. Així hem gaudit d'aquestes tres primeres cançons, Mitges Brillants, T'he mirat i Jazz i Samba, amb la Maria Batriu, que ens acompanya, aquesta intèrpreta nascuda a Terrassa, que va començar la seva carrera musical dins el moviment de la nova cançó, com a cantautora i composant el seu propi repertori, interpretant cançons de gent com George Moustaki i Brassens, entre d'altres adaptades al català, acompanyant-se a la guitarra, compartint escenari amb gent com Lluís Llach, Raimon, Joan Batista Humet, Pau Riba i Sisa, entre d'altres. També es va dedicar a la música de ball, formant part d'orquestres com la principal de Girona, l'Atlàntida, o l'orquestra de Janio Martí, i també es va incorporar al grup Marfil, posteriorment anomenat Ivori, amb el que va aconseguir grans èxits discogràfics nacionals i internacionals. Després d'un parèntesi professional, va reemprendre la seva carrera musical, precisament amb un d'aquests àlbums que avui estem repassant. En tenim un altre que també us l'oferirem properament, aquest recull d'adaptacions al català, amb el disc Maria Batriu canten estàndards en català, produït justament pel seu segon fill, el guitarrista Arnau Gil. La Maria Batriu ens acompanya amb més peces, hem triat de les d'aquest disc, Dia i Nit, aquest Night and Day, Les Fulles Mortes i Aquell Infant. T'ho vist com absent, i és que sols la teva imatge m'omple el pensament. Dia i nit, dia i nit, el teu record. El rellotge mai no para, batega el meu cor. Com un heure vas creixent, arrepant-te la memòria, sempre en tot moment. I puc somiar que ets meu. cançó que és com tu i jo. Tu, amor meu, jo, amor teu, vam viure-ho tot sempre ben junts. M'has estimat, jo t'he estimat. Però la vida allunya els qui estimen ben dolçament, sense fer soroll. I el mar esborra de la platja el pas dels amants desunits. Donat i compartit és dolç, La vida deixa massa pors i dolor. Em va dir passant, ja no l'he vist. Recordo en va l'adeu tan trist que em va fer amb la mà. Semblava només un infant, però sabia la barany de tothom, del petit i el gran. Sabia com s'aixuga el plor de cada flor. Té un nom, només l'amor, donat i compartit és dolç. La vida deixa massa pols i dolor. Em va dir passant, ja no l'he vist. Recordo en va l'adeu tan trist que em va fer amb la mà. Thank you. Així hem escoltat aquest primer dels temes d'aquest disc de Pedro Iturralde i la Donna Hightower des del Festival de Jazz de Vitòria del 1987. Són les seves interpretacions com aquest Mr. PC que ens arribava des d'aquest treball en discogràfic. Bones veus des del record i bona música, sobretot també en l'espai d'avui de Jazznàtics. Pedro Iturralde i Donna Hightower ens acompanyen també amb Impressions i també amb la seva versió del Sometimes I Feel Like a Motherless Child i després amb el Georgia On My Mind. Thank you. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child, a long way from Sometimes I feel that it's my last go round. Sometimes I feel that it's my last go round. Sometimes I that it's my last go round, and I'm a long way from home. With dark before the dawn, with dark before the dawn. I'm a long way from home. Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Other arms might reach out to me, other eyes smile tenderly. Back to you, my Georgia. Georgia this morning. Because I've got something in Georgia that I left a long time ago. I got a letter this morning, and it was from somebody very special. He said, Donna, if you don't hurry and get home, somebody's going to be kicking in your stall. And I said, I'm going to get to Georgia. I don't know how I'm going to get there, because it's a long way from New York and I'm over here in Spain. But I get to Georgia. Take care of my business. Thinking about my folks back home. And that keeps Georgia, Georgia, Georgia, Georgia on my mind. Així hem arribat fins al final d'aquest programa del dia d'avui amb la música de Pedro Iturralde i Donna Hightower des del Festival de Jazz de Vitòria del 1987. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. És tot per a Jazzmàtic. És la primera part del nostre programa amb Maria Beatriu. Marxo amb un darrer tema d'en Pedro i la Donna, que és el I've Got You Under My Skin. Serà fins la propera. A reveure. Deep in the heart of me, so deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin. I've tried so not to give in. I say to myself, this affair never would go too well. So how can I resist when, darling, you know too well, I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. 'Cause each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up. Before I begin, 'cause I've got you under my skin. I've got you right here under my skin. I'm gonna keep you under my skin. Nobody's gonna ever make me try to take you out from underneath my skin. skin. 'Cause I'm